الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق و مالک ہیں جہاں آپ نے کائنات کی بہت سی چیزوں کو پیدا کیا وہیں آپ نے محبت کو بھی پیدا کیا پھر اللہ رب العزت نے اس محبت کے 100 حصے کر دیے ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور 1 حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا چنانچہ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں والدین اور اولاد کی محبت میاں بیوی کی محبت بہن بھائی کی محبت بھائی بھائی کی محبت یہ تمام کی تمام محبتیں اس ایک حصے کا نتیجہ ہے اب آپ غور کیجیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں مائیں آئیں اور ہر ماں کو چھوٹا سا حصہ ملا پھر انسانوں میں بھی مائیں تو حیوانوں میں بھی مائیں درندوں میں بھی مائیں چرندوں میں بھی مائیں ماں کی محبت تو سبھی کے اندر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مرغی اپنے چوزے سے محبت کرتی ہے بکری اپنے مینے سے محبت کرتی ہے شیرنی اپنے کب سے محبت کرتی ہے مرغی ایک مرنے کی جان ہے عام طور پہ دلی سے گرا کرتی ہے مگر اگر کسی وقت بلی اس کے بچوں کو کھانے کے لیے آ جائے تو یہی مرنے کی جان یہی چھوٹی سی مرغی اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے چھپا لیتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر میرے بچوں تک تم پہنچنا چاہتی ہو تو پہلے میرے کو مرنا پڑے گا پھر بچوں تک جا سکتی ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مرغی ایسا کرتی ہے یہ وہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈال دی ماں کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے اس کی کئی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی زندگی بدل جاتی ہے پہلے خاون کے ساتھ جاتی تھی تو اپنی چیزیں خریدتی تھی اب خاون کے ساتھ جاتی ہیں تو بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتی پھرتی ہے میرے بچے کا فیڈر ایسا ہو جوتے ایسے ہوں کپڑے ایسے ہوں اپنا آپ تو بھول ہی جاتی ہے اپنی کوئی چیز خریدنی یاد ہی نہیں رہتی بچے کی پیدائش کے بعد اب زندگی کا یہ حال پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود پیتی ہے پہلے بچے کو سلاتی ہے پھر خود سوتی ہے اپنا دھیان ہی نہیں ہوتا اپنا کچھ یاد ہی نہیں ہوتا بچے کی 24 گھنٹے کی ملازمہ بنی پھرتی ہے 24 گھنٹے کی خاتمہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی ختم ہو جائے گی جتنی مرضی سکی ہوئی ہو جتنی مرضی بیمار ہو جتنی مرضی تکلیف میں ہو ذرا بھی بچے کی رونے کی آواز سنے گی فوراً بچے کو اٹینڈ کرے گی یہ بچے کی تکلیف ماں کو گوارا نہیں ہوتی بچے کی اس محبت کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈال دی چنانچہ آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ بگڑ جائے بعض جب وہ باپ اس سے ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہے ماں پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے کہتی ہے نصیب اس کے اپنے کے ٹھیک نہ بن سکا میں تو ماں ہوں میرا تو دل تڑپتا ہے میرے باقی نیک بچوں کو سب پیار کرتے ہیں سب محبت دیتے ہیں لیکن میرے اس بیٹے کو کوئی پیار نہیں کرتا اگر میں اس کو پیار نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا اور اگر وہ بچہ کسی وقت گھر چھوڑ کر چلا جائے تو ماں روتی ہے اس کا چین سکون لٹ جاتا ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سوتی ہے باقی گھر والے کھا پی رہے ہوتے ہیں سو بھی رہے ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں کھاتی پتہ نہیں میرے بچے کو کھانا ملا یا نہیں ملا یہ اس لیے نہیں سوتی ہو سکتا ہے میرا بچہ دروازے پر رات کو آئے اور دروازے کو دستک دے دروازہ کھلنے میں دیکھنا لگ جائے کتنا انتظار ہوتا ہے اگر ہوا سے ذرا بھی دروازہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہو. یہ ماں کی محبت بھی عجیب چیز ہے. اب سوچئے جب ایک ماں کی محبت اتنی ہے تو دنیا کے سارے انسانوں کی ماں کو جمع کرے پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ماں کی محبت کو جمع کرے کہ میاں بیوی کی محبت ایک الگ چیز ہے. سبحان اللہ, لگتا ہے اس رحمت کے ایک حصے کے آگے ہر حصے ہوئے اور اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ماں کو ملا اور وہ محبت کا چھوٹا سا حصہ بھی ماں کو سرپا کے رکھ دیتا ہے. بیٹے کے معاملے میں ماں بہت حساس ہوتی ہے, خود کو ڈانٹ لیتی ہے, اگر کوئی دوسرا ڈانٹ ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا, حتیٰ کہ اس کی محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. جو اس کے بچے کو پیار کرے وہ اس کو اپنا سمجھتی ہے, حتیٰ کہ اگر سگی بہن جس کا ہم پیالہ ہم نوالا تھی زندگی کا اکثر حصہ اس کے ساتھ گزرا, اگر وہ بہن بھی اس کے بیٹے کو ڈانٹ دے تو اس سے ناراض ہو جاتی ہے, اگر وہ پیار نہ کرے تو اس کو اپنا نہیں سمجھتی, کہتی ہے کہ میرے بچے کو پیار نہیں کرتی. محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں. تو یہ مخلوق کی محبت ہے, تو اللہ کی محبت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں اس کا اندازہ لگانا چاہیے. چنانچہ پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا, یہ اس کا ہم پر بہت فضل و کرم ہے. آپ اس بات پر ذرا غور کریں, جس وقت ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے اسی لمحے اسی سیکنڈ اسی منٹ میں جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے, کہیں گدھے کے ہاں بچہ پیدا ہوا, کہیں سور کے ہاں بچہ پیدا ہوا, کہیں کتے کے ہاں بچہ پیدا ہوا, بچے تو وہ بھی تھے. اگر اللہ کو عزت چاہتے ہمیں بھی جانور کا بچہ بنا دیتے, مگر میرے پروردگار کا ہم پر کتنا فضل, اس نے بن مانگے ہمیں انسان بنا دیا. پھر دوسرے نقطہ پر وہ کریں, اگر اللہ کو عزت نے ہمیں انسان بنایا تو ایک مہینے میں پوری دنیا میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے, کتنے بچے ایسے تھے جو لوئے لگڑے پیدا ہوئے, کتنے ایسے تھے جو بہرے پیدا ہوئے, کتنے بچے ایسے تھے جو بھوئے پیدا ہوئے. اللہ رب العزت کا ہمارے پر کتنا احسان, اس نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا. پھر اگر غور کیجیے, اسی لمحے کتنے بچے ایسے تھے جو کافرہ ماں کی گود میں پیدا ہوئے, ہمیں اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے, اور یہ وہ نعمت ہے جس کا ہم نے سوال بھی نہیں کیا تھا, بن مانگے ہمیں یہ نعمت مل گئی. سچی بات تو یہ ہے ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے, اتنا شکر کریں اتنا کم ہے. چند واقعات سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک صحابی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. راستے میں انہوں نے ایک چڑیا کا گھونسلہ دیکھا, اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ننگے نچے اس کے بچے نظر آئے, چڑیا موجود نہیں تھی, آپ کو بچے پیارے لگے, چنانچہ آپ نے ان بچوں کو اٹھا دیا کہ میں ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا. جب وہ تھوڑا سا آگے چلے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چڑیا دور سے اٹھتی ہوئی آئی اور ان کے سر کو تم منڈلانے لگی, پہچانے لگی. کافی دیر پہچانے کے بعد پھر آ کے تھک ہار کے ان کے کندھے پر بیٹھ گئی. جیسے آگے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, تمام کا تمام معذرہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, عامر جب آپ نے چڑیا کے بچوں کو اٹھایا اس وقت چڑیا وہاں موجود نہیں تھی, آپ ان کو لے کر چل پڑے. چڑیا آئی, اس نے دیکھا میرے بچے موجود نہیں, تلاش کے لیے ادھر ادھر اڑی, اس نے آپ کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو دیکھا, وہ آپ کے اوپر منڈلاتی رہی, آپ سے چہچہا کے ریکویسٹ کرتی رہی کہ میرے بچوں کو آزاد کر دیجیے. جب آپ نے اس کے بچوں کو نہیں چھوڑا, اس کی ممتا کو جوش آیا, وہ رہ نہ سکی, وہ بھی آپ کے کندھے پر آ کے بیٹھ گئی. اگر آپ نے میرے بچوں کو قید کر لیا, میں بھی اپنے آپ کو آپ کا قیدی بناتی ہوں. چنانچہ وہ بھی آپ کے کندھے پر بیٹھ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ وہ زمین میں ڈالی ہے، چنانچہ آپ جائیے ان کو آزاد کر دیجیے۔ اسی طرح ایک صحابیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، سندوس پر روٹی لگا رہی تھی، قریب ایک ننا چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اچانک آپ کا شعلہ بلند ہوا، ان صحابیہ نے اس بچے کو فوراً سینے سے لگا لیا، آپ سے پیچھے ہٹا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد اپنی کامیں محسوس ہو گئی، پھر اچانک شعلہ بلند ہوا، آپ نے پھر بچے کو پیچھے کر لیا، پھر آپ کام میں محسوس ہو گئی، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا، آپ کا شعلہ بلند ہوا، آپ نے اس بچے کو اٹھا لیا، آپ سے دور کر لیا، سینے سے لگا لیا، اس کو آپ کی حرارت نہ بنتے۔ پھر وہ صحابیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، میں ایک ماں ہوں، میں ایک چھوٹے ننھے بچے کی ماں ہوں، میں آج روٹیاں لگا رہی تھی، آج کا شعلہ بلند ہوا، مجھے محسوس ہوا کہیں اس کی حرارت میرے بچے کو نہ پہنچ جائے، چنانچہ میں نے فوراً بچے کو اس سے دور کیا، اپنے سینے سے لگا لیا، تین چار مرتبہ میرے ساتھ یہ معاملہ ماجرہ پیش آیا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں ایک ماں اپنے بچے کو آپ کی حرارت دینا پسند نہیں کرتی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ رب العزت جو تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، تو کس طرح اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند فرمائیں گے؟ جب ان صحابیوں نے بات کی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، کافی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ رب العزت ان کی جانوں پر ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا، بہت ساری عمارتیں گر گئی، بہت بڑی تباہی ہوئی، ایک بلڈنگ کے اندر ایک کمرے میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ دودھ پیتے بچے کے ساتھ موجود تھی، جب زلزلہ آیا تو عمارت گر گئی، زمین بوس ہو گئی، بوس کے اندر سخت ہو گئی۔ کافی دن کے بعد اس کے ملبہ اٹھایا گیا، اس ماں کو اندر دیکھا گیا تو وہ بھی زندہ تھی اور اس کا بچہ بھی زندہ تھا، چنانچہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی، ڈاکٹر نے دیکھا جسم کے اور کسی حصے پر کوئی ڈیمیج نہیں، اس ماں کی انگلیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہوئی ہیں، ڈاکٹر بہت حیران بہت پریشان کہ کچھ اور جگہ پہ چوٹ نہیں آئی، انگلیاں کیسے زخمی ہو گئی، چنانچہ ہم سوال کرنے لگے۔ ماں کو جب ایک دو دن کے بعد بول آیا، اس عورت سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، عورت بتانے لگی، جب زلزلہ آیا میں اپنے ننھے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک کمرے میں تھی، میں دیوار کی اوٹ میں تھی، اوپر کنکریٹ کی سلیب آ کر گر گئی، میں بچ گئی، میرا بچہ بھی بچ گیا، میں کافی دیر تک چیختی چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن ملبا اتنا تھا کہ کسی کو آواز تک نہ آئی، پھر کھڑا کر میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے ننھے بچے کو بھوک لگی، اس نے رونا شروع کر دیا، میں نے اس کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا، چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، پھر مجھے بھی بھوک لگتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، بلاخر میرے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، اب میرا بچہ روتا، گر گراتا، دودھ کے لیے چلاتا تھا، لیکن میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اور میرے سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، میں آپ کو ایک ماں تھی، میں کافی دیر اس کو دیکھتے رہی، پھر میرے ذہن میں آیا کہ اللہ رب العزت نے میرا دودھ تو خشک ہو چکا، لیکن میرے جسم میں خون تو موجود ہے، چنانچہ میں نے اپنی گلی کو زخمی کیا، اپنے بچے کے منہ میں ڈالا، میرے بچے کے پیٹ میں جب خون کا کترا جانا شروع کیا، اس کو محسوس ہوا کہ کچھ پیٹ میں جا رہا ہے، اس نے رونا بند کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، میں روزانہ ایک انگلی کو زخمی کرتی، اپنے بچے کو اپنا خون پلاتی، اس طرح میں اپنا خون پلا پلا کے اپنے بچے کو بچا کے یہاں آئے ہوں، اب دیکھیے یہ کیا وجہ تھی کہ ماں اپنا خون پلا کے اپنے بچے کو زندہ رکھتی ہے، یہ من محبت تھی جو اللہ رب العزت نے اس ماں کے دل میں ڈال دی۔ اب آپ سوچئے ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو پروردگار عالم تو تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی بات ہے تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں گے تو پروردگار عالم کے انتظار میں ہے میرا کوئی بندہ مجھے پکارے مجھے یاد کرے اس لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تجھے تیرے پروردگار سے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکہ میں ڈال دیا اے بندے تو تو میرا عاشق تھا تو تو میرا محب تھا تو تو میرا چاہنے والا تھا تجھے کیا ہو گیا تو کیوں شیطان کے پیچھے پڑ گیا کیوں نفس کے غلبہ میں آ گیا اے میرے بندے میں پروردگار تو بہت رحیم و کریم ہوں جب انسان اللہ کی عزت کی بات نہیں سنتا گناہوں کی طرف آگے جاتا ہے جہنم کی طرف چل رہا ہوتا ہے صورت اللہ کو عزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو اگر ہم اس کا مفہوم اپنی زبان میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیٹا ہے اور بگڑ گیا ہے اور اس رستے پہ چل رہا ہے ماں باپ اس کو بہت سمجھاتے ہیں ماں کندھا پکڑ کے پوچھتی ہے بیٹا کیوں غلط رستے پہ جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو پھر بھی وہ بچہ نہیں سمجھتا غلط رستے سے جانا شروع کر دیتا ہے ماں بیچاری پریشان ہو کے کھڑی ہوتی ہے اور حسرت زدہ آواز میں کہہ رہی ہوتی ہے میرے بیٹے کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں سے پوچھ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اے میرے بندو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو میں پروردگار تو یہاں موجود ہوں ہمیں چاہیے ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیں سچی پکی توبہ کریں وہ پروردگار بہت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے وہ تو ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم کب آئیں ان کے گھر پہ آ کے توبہ کریں وہ پروردگار ہماری توبہ کو قبول کریں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے اپنے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین